بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. طيب tukiwa tunaingia kwenye kipindi chetu cha mwisho kwa siku ya leo katika daura yetu, dauratu Ummul Mu'minin Khadija binti Khuwailid An-Nisa'iyya radhiyallahu ta'ala anha. Kwenye kipindi hiki barakallahu fikun tunasoma kitabu al-mar'a, durusu al-mar'ati al-muslima, kitabu ambacho kimeandaliwa na al-Sheikh Abu Musa Muhammad ibn Shami ibn Mata'in Shaybat al-Adawi al-Qurashi hafidhahullah. Na darasa yetu ya leo, kama inavyoonyesha kwenye kitabu chako, anasema al-muallifu hafidhahullah al-mar'atu wal-hajj wal-umrah, mwanamke na hija na umra. Na hapa anaizungumzia nguzo ya tano min arkani al-islam, ala wa huwa hajjul bayt, si nyingine ni nguzo ya kuhiji Maka. Ndiyo jambo ambalo atalizungumza katika darasa hii. Tayib, qala hafidhahu Allah ta'ala, anasema shekhe wetu hafidhahu Allah, ayatuha almar'a, e mwanamke, anakuita mwanamke wa Kiislamu hapo, in kunti mustati'ata alhajji, ikiwa wewe mwanamke ni mwenye kuweza ibada ya haji, bi maana Allah amekuruzuku katika mali, ni mwanamke una kipato masha Allah, na siha yako ni njema, na unao mahram, watu wa kuongozana nao kwenda huko Makka kwa ajili ya haji. Anakuambia Sheikh, mwanamke kama wewe, in kunti mustati'ata alhajj, ikiwa wewe mwanamke ni mwenye uwezo wa kuhiji, fahujji, basi nenda ukahiji, usifanye ajizi, usingoje ngoje kwenye jambo hili, fahujji, nenda ukahiji, liqaulihi ta'ala, wa ajili ya kauli yake ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila, surat Ali Imran aya ya 97. Allah anasema walillahi ala nasi hijjul bayt, na amefaradhisha Allah juu ya watu kwenda kuhiji nyumba, al-Kaaba al-Musharrafa bi Makkah. Hiyo nyumba hapo ni Kaaba iliyo takatifu, Kaaba iliyo Makka. Walillahi ala nnasi hijjul bait, na amefaradhisha Allah juu ya watu kwenda kuhiji Makka, man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye anaweza kuiendea nyumba hiyo kufuata njia, una uwezo wa kufika Makka, bimaana ukawa una gharama za usafiri, tiketi za ndege, au kama unatumia usafiri wa maji, meli, au usafiri wa nchi kavu, magari, treni na mfano wake, ukawa na usafiri wa kwenda huko Makka, au unazo gharama za usafiri wa kupeleka Makka, kadhalika unayo masurufu ya njiani, fedha za kutumia kwa ajili ya chakula chako, kinywaji chako, kadhalika una gharama za malazi, utafikia hotelini huko, hoteli zinalipiwa, ukaweza kulipa hoteli na gharama zote zenye kuambatana na ibada ya hajj. Lakini pia ukawaacha watu wako katika hali ya kujitosheleza, umewaachia watoto wako na ahali zako nyumbani posho yao, kutokea umesafiri mpaka utakaporudi wasipate shida. Ukiwa na uwezo huu, basi Allah amefaradhisha kwa watu kwenda kufanya haji. Miongoni mwa Waislamu waliofaradhishiwa haji ni wanawake. Wanawake wanahusika na ibada hii, kwa sababu wako wanawake wengi tu wanavyo vipato. Wanawake wanavyo vipato, wako. Kuna wanawake wanafanya biashara, wana vipato kwenye biashara zao. Wako wanawake wanafanya kazi za kuajiriwa, wana mishahara minono, wana marupurupu, ana uwezo wa kujichanga kutumia mshahara wake na posho zake akapata uwezo wa haji. Wako wanawake wamerithi mali kwa wazazi wao, au wanawake wajane wamerithi kwa waume zao, wana uwezo wa kifedha. Bali pana wanawake familia zao zina fedha, ni yeye kusema tu, kuambia watoto wake au kumwambia mume wake au kuambia ndugu zake au kumwambia baba yake kwamba nataka kwenda haji na akapelekwa. Familia ina uwezo. Basi usishangae shangae, mwanamke, nenda ukahiji. Kisha anasema lianna alhajja, kwa sababu hakika hija ruknun min arkani alislam, ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Nafahamika hiyo. Li hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi tumeisoma mara kadhaa, bunia alislamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami salati wa itai zakati wa hajj wa sawmi ramadan. Hadithi hiyo inafahamika, rawahu Sheikhan. Wali hadith, na ibada ya haji pia inafaradhika kwa hadithi nyingine, wali hadithi ya Abi Huraira, na kwa ajili ya hadithi ya Abi Huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, al-umratu ila al-umra. Ndio unaona Sheikh anazungumzia al-hajj wal-umra, kwa sababu ni ibada mbili zenye kuambatana na baadhi ya matendo yake yanafanana. Baadhi ya matendo ya hajj ni kama vile matendo ya umra. Naam, al-umratu ila al-umra, umra moja mpaka umra nyingine, yani mtu kufanya umra moja na nyingine. Al-umratu ila al-umra, umra moja mpaka umra nyingine, ikawa mtu ameambatanisha umra mbili. Al-umratu ila al-umrati, umra moja mpaka umra nyingine, kafaratun, ni kifuta madhambi. Kafaratun, ni kifuta madhambi, lima bainahuma, kwa yale madhambi ambayo yako baina ya viwili hivyo. Lima bainahuma, kwa yale madhambi ambayo yako baina ya viwili hivyo, yani baina al-umra ila al-umra, madhambi yaliyokuwa baina ya umra moja mpaka nyingine. Mathala umefanya umra mwaka huu ukakaa hapo mpaka mwaka ujao ukaenda umra nyingine, basi haya madhambi yaliyojiri hapa katikati baina ya umra ya kwanza na hiyo ya pili, safari zako za umra ni sababu ya kufutwa madhambi hayo. Na ulama wanasema walmuradu bidhunubi, muradi wa madhambi almukaffara ambayo yanasamehewa, hiya saghairu dhunub, ni yale madhambi madogo madogo, ala sahih, wa kauli iliyokuwa sahihi. Ama madhambi makubwa ni lazima ufanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema mtume alayhi salam kwenye hadithi hii ya Abi Huraira, wal hajjul mabrur, na hija iliyotakasika na makosa. Wal hajjul mabrur, na hija iliyotakasika ليس له جزاء إلا الجنة هينا هي هي malipo yoyote isipokuwa pepo. Laisa lahu jazaa'un illa aljanna haina hija hiyo malipo yoyote isipokuwa ni janna. Rawahu Shaykhan, hadithi hii imepokelewa na mashaikh wawili al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima. Tizama hadithi ya Abi Huraira ilivyotaja fadhila za umra, anna al-umra min mukaffirati dhunub, lakini pia hadithi imetaja fadailul hajj, fadhila za hajj. Miongoni mwa fadhila za hajj ni kwamba haji haina malipo mengine isipokuwa janna kwa mtu ambaye amehiji kwa kufuata utaratibu wa sheria. Kisha anasema Sheikh, fahakiki شروط الحج المبرور, نا يثبتيش مشارط الحج اللي يتكسيك. فحققي شروط الحج المبرور, نا يثبتيش مشارط الحج اللي يتكسيك. فما أنا تميز مشارط الحج إن يقبلك معنى كلا إبادة مشارطياك. وهي كما يلي, نهاية مشارتي كما في ليف وتعذيب. وهي كما يلي, نهاية مشارتي يوحي جامبا ينقبليك كما في وتعذيب. شرطي لكوانزا أنا سيما لا تحجي إلا بنفقة حلال, وسفاني حجي أي منامك اسبقوك وغراما ذا حلال. أنقلي يتشملاك ساسا, لا تحجي إلا بنفقة حلال, وسفاني حجي اسبقوا وغرامة ذا حلال. مصروف وما يتيتمية كون سفرياك يا حج يا ويني مصروف يا حلال. وسيين لكون عبادة كما هي وكتمية في باتو في حرام وكتمية بيسة كتبالي ukatumia pesa za wizi au machumo ya vitu vya haram, ukawa ni muuza pombe au pesa za ujira wa zina, ukawa ni mwanamke kahaba mdangaji, umekusanya fedha za kudanga huko, wasema unakwenda haji, na mfano wa vipato vingine vya haram, fedha za kamari, umecheza kamari, umebeti mkeka ukachanika, kama wanavyosema vijana, ukapata fedha za kamari, hazifai kwenda nazo haji. Mafedha ya riba, jitu la pesa mitaji yake ni ya riba, riba tupu. Fedha kama hizi za haram usifanye nazo haji. Sheikh anakuambia wala tahuji illa binafaqati halalin, usifanye hija isipokuwa kwa gharama za halali. Na hili jambo hata watu waovu wanalijua. Kuna watu wanaonekana katika miji ni matajiri wakubwa, watu wana biashara kubwa kubwa, wakitajwa matajiri au watu wenye uwezo katika miji na wao wanatajwa na ni Waislamu, lakini unakuta hawajawahi kwenda haji wala umra, wanahofia fedha zao. Mtu anakuambia kabisa, wajua tena pesa zetu hizi hazieleweki bwana. Sasa usije ukaenda kule Maka ukabakia huko, wanatishiana. Unaweza ukabaki. Wenye wanasema ile Kaaba ile inachuja pale, ukienda na mahela yako ya riba, unabakia huko. Haya ni maneno tu, lakini wanakusudia kwamba fedha za kwenda nazo haji au umra ni za halali. Naam, wa huwa kadhalik. Lakini pana wengine ni mabakhili tu, wana fedha za halali lakini hawajaenda haji, na haya ni masikitiko yetu, wala umra. Wallahi watu wana vipato bwana, na kuna watu wanasafiri nchi mbalimbali kibiashara, pengine sehemu kubwa ya nchi za dunia ashakwenda, Amerika ashakwenda huko, nchi za Europe, Ulaya ashakwenda, nchi za Kiarabu sikwambie, Asia ashazunguka, China, India, kote kibiashara. bali wengine husafiri safari za mapumziko, wakaenda nchi za mbali kama hii Disemba kwa ajili ya kurelax, kupumzika, kasafiri, lakini unakuta ni watu hajawahi kwenda haji, hajawahi kufika Makka wala Madina wala Umra. Waislamu wako hao na ni pesa za halali, Allah amewaziba khair, ni watu mughaffalin wallah. Sasa kuna wanawake pia wenye uwezo huo, sasa fanya haji lakini kwa kipato cha halali. Bi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, na hilo ni kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, amesema Abu Huraira, qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi hii ya Abi Huraira wengi mmehifadhi, mwaijua. Rawahu al-Imam Muslim, inazungumzia athari ya chumo la haramu na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakubali isipokuwa chumo la halali. Mtume anasema, ayuhan nasu, enyi watu, inna Allaha, na imekuja katika baadhi ya riwaya, ta'ala tayyibun, hakika Allah aliyakuwa ni mwenye kutukuka ni mzuri, ay jamilun, Allah ni mzuri bwana, la yakbalu illa tayyiba, hakubali isipokuwa ni kizuri. Unapotaka kutoa kwa ajili ya Allah, basi chagua kilichokuwa kizuri, usichague vilivyooza au vile ambavyo vina uharamu ukasema ni watoa kumpa Allah. La yakbalu, na hakubali Allah, illa tayyiba, isipokuwa kizuri. Thumma qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa inna Allah amara al-mu'minin, na hakika Allah amewaamrisha waumini, bima amara bihi al-mursalin, kwa lile ambalo amewaamrisha kwa jambo hilo manabii. Wa inna Allah amara al-mu'minin, na hakika Allah amewaamrisha waumini, bima, kwa lile ambalo amara bihi al-mursalin, amewaamrisha kwa jambo hilo mitume. Waumini wamepewa amri zile zile ambazo mitume wa Allah walipewa. Mfano, faqal, akasema Allah, ya ayuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Ya ayuha ar-rusulu, enyi manabii, enyi mitume, kulu min at-tayyibati wa'malu saliha, kuleni katika vizuri vya halali. Kulu min at-tayyibati, kuleni katika vizuri. Wa'malu saliha, na yafanyeni matendo mema. Inni bima ta'maluna alim, hakika mimi kwa yale ambayo mnayafanya ni mjuzi mno. Inni bima ta'maluna alim, hakika mimi kwa yale ambayo mnayafanya ni mjuzi mno. Waqal, na amesema Allah, ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi wale ambao wameamini. Ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao wameamini. Hapo wanaitwa waumini. Sasa aya ya kwanza wameitwa mitume, enyi wale ambao wameamini. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri vile ambavyo tumekuruzukuni, kuleni vizuri, bimaana vya halali. At-tayyibat maana yake ya kwanza kabisa ni al-halal, vile vya halali, lakini pia at-tayyibat al-jayyid, vile vizuri vyenye ladha. Ikiwa Allah amekupa neema, tumia katika halali na katika vitu vizuri. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama kwa neema ya Mola wako mlezi, fanya masimulizi, bimaana tumia neema, zionekane neema kwako. Na Mtume alayhi salatu wasalam ametuambia kwamba Allah hupenda anapomneemesha mja wake kwa neema, azione athari za neema zake juu yake. Sio unacho lakini kama huna, hujulikani unacho, hujulikani huna. Saa zote umepauka tu wakati una hali nzuri. La, sasa katika mambo haya ya haji ni kuchunga halali. Baada ya kuyasema hayo, Mtume akasema thumma dhakara rajula, masimulizi hayo ya Abi Huraira, asema thumma dhakara rajula, kisha akamtaja mtu. Mtume alayhi salam akamtaja mtu, wanasema ulama, na huyu mtu ni katika watu waliotangulia min bani Israili, katika wana wa Israili. Mtume alayhi salam amewapa kisa cha mtu katika watu waliotangulia katika nyumati za nyuma. Thumma dhakara rajula, kisha akamtaja mtu, yutilu safara, anairefusha safari yake. Akamtaja mtu ambaye kasafiri safari ndefu kweli kweli. Ash'atha, zimekuwa kitimtimu nywele zake. Ash'atha, zimekuwa kitimtimu nywele zake. Aghbara, umejaa vumbi mwili wake. Aghbara, umejaa vumbi mwili wake. Yamuddu yadaihi ila samai, anainyanyua mikono yake miwili kuielekeza mbinguni, ishara ya kuomba dua. Yamuddu yadaihi ila samai, anainyanyua mikono yake miwili kuielekeza mbinguni akisema, ya Rabb, ya Rabb, ewe Mola wangu mlezi, ewe Mola wangu mlezi. Kanyanyua mikono anaomba dua. Mtume anasema wa mat'amuhu haramun, na hali ya kuwa chakula chake ni haramu, wa mashrabuhu haramun, na kinywaji chake ni haramu, wa malbasuhu haramun, na kivazi chake ni haramu, mavazi yake. Wa malbasuhu haramun, na kivazi chake ni haramu. Wa ghudhiya bil haram, na amelelewa kwa haramu, makuzi yake haramu tupu. Wa ghudhiya bil haram, na amelelewa kwa haramu. Mtume anasema fa anna yustajabu lah, ni kivipi basi atajibiwa? Fa anna yustajabu lidhalik, ni kivipi basi atajibiwa kwa hilo? Kaifa yustajabu lidhalik, hebu tizama mali ya haramu ilivyokuwa na athari mbaya kwa mtu. Mali ya haramu ni nuks, kwa sababu kimtazama huyu mtu aliyopigiwa mfano na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa kweli alivyo, ana kila sababu za kujibiwa dua. Kwanza ni mtu msafiri, na mnajua katika watu ambao dua zao zinakubalika ni wasafiri. Walmusafiru hatta yarji'a, na msafiri akiwa safarini ni makbulu dua mpaka atakaporejea. Huyu bwana msafiri, lakini si msafiri tu, safari imemchosha, ufakiri unadhihirika kwake, nywele zake zimetimka shaghala baghala, amejaa vumbi mwili mzima, athari kwamba safari yake ni ndefu, kachoka. Wa maadhalik, na hali aliyokuwa nayo, kanyanyua mikono yake anaomba dua. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah anamuonea haya mja wake anapoinyanyua mikono kwake, kuirejesha mikono hiyo ikiwa haina kitu. Huyu bwana kanyanyua mikono anaomba dua, lakini angalia athari ya mambo ya haramu, ameshindwa kujibiwa dua, imeshindikana dua yake kujibiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya haramu. Ni mtu aliyekuwa anakula haramu, anakunywa haramu, anavaa haramu, malezi yake ya haramu. Mtu kama huyu anajibiwaje dua? Rawahu Muslim. Kwa hivyo haji, chagua mali za halali, usikusanye mali za haramu huko ndio ukaenda nazo haji. La, la, la, la, la. Umeaminiwa mahali kwenye kazi za watu, au ni mwajiriwa katika sekta binafsi au serikalini, ukapiga mshindo wa hela huko, wenyewe wanasema kupiga pesa, ukafanya ujanja ujanja huko, ukasema sasa nishapata kitita hichi, ngoja nikimbie Maka nikapumzike huko. Maka hapahitaji vitu vya haramu, Sheikh. Jambo jingine, tajannabi mahdhurati al-ihram ba'da al-ihram. Naam, najiepushe sasa maharamisho ya kuhirimia. Tajannabi, najiepushe ewe mwanamke ambaye unakwenda haji au unakwenda umra. Tajannabi mahdhurati al-ihram. Hebu wanawake isikilizeni hii mada. Imekuwa safari za wanawake wa Kiafrika jamani kwenda haji au umra ni chache sana. Jitahidini muende kwa wale wenye uwezo. Pana watu wana uwezo bwana. Wewe kabla hujaomba kununuliwa gari na baba yako au na mume wako au na kaka yako, kabla hujaomba gari, na mimi nipate gari kwa sababu ya fashion tu, wala huna pa kwenda nalo, kwa nini usiombe haji? Kama mimi nipeleke haji au nipeleke umra, kabla ya kuomba iPhone mpya kabisa latest, upitwi manake, kabla ya kuomba masimu hayo makubwa makubwa ya ghali, kwa nini usiseme hebu dunduliza mzee wangu au kamwambia mume wako niweze kwenda haji au umra? Wewe itakuwa kila siku unatoa macho tu ya ibada kama hizi zinakupita, na fedha zipo, mazingira ya kujibana bana ukapata fedha unazo, kwa hiyo nisifanye mambo haya. Kuna wanawake wafanya biashara hasa, bali wengine wanazo asset zao, ni mali wameachiwa mirathi, mtu ana ardhi za kutosha, wengine wameachiwa nyumba, wanapata kodi, hujawahi kufanya haji wala kufanya umra, upo tu eti kwa sababu ni mwanamke. La, man amila salihan min dhakarin au untha, katika amal kwenye Uislamu hakuna mwanamke wala mwanaume bwana. Kwa hivyo tajannabi mahdhurati al-ihram, jiepushe mwanamke na maharamisho ya kuhirimia. Baada al-ihram, baada ya kuhirimia haj au umra. Na haya utayajua zaidi utakaposoma ibada ya haj na umra, lakini pia utajua zaidi mno kwa wewe kwenda huko. Mambo mengi utayajua ukiyafanya, eh. Kuna vitu vinaitwa mahdhuratul ihram, mambo ya haramu kwa aliyehirimia ibada ya haj au ya umra, hataki kuyafanya, eh. Baada ya kuhirimia, kuhirimia maana yake ni kuingia rasmi kwenye ibada. Sasa mambo hayo ya haramu, Sheikh anakuambia hapa, mwanamke uliyokwenda haji au umra, jiepushe na mambo hayo. Fala tataamadi fi'laha, na wala usikusudie kuyafanya mambo hayo, mambo ya haramu kwa aliyehirimia. Basi mwanamke wewe usikusudie kuyafanya hayo mambo, eh. Wahia nayo, ametaja baadhi yake mambo yenye kuharamishwa kwa mwanamke aliyehirimia haji au umra. Wahia nayo lubsu niqab, ni kuvaa niqab. Kifika katika ibada ya haji, toa niqabu yako. Na hii wanasema ulama ni pale ambapo hujazungukwa na wanaume wa kando. Kama kuna faragha utakuwa na jamaa zako tu, na wewe umehirimia, utatoa niqab. Ama bakiwa na wanaume wa kando waliokuzunguka, ni jaiz kuendelea kuibakisha niqab, kama alivyokuwa anafanya Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipokuwa haji na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisha anasimulia, kana ar-rukbanu yamurruna bina wa nahnu muhrimatun wa nahnu muhrimatun, ilikuwa misafara ya mahujaji inapita kwetu sisi na hali ya kuwa sisi tumehirimia haji. Fa idha hadhuna, misafara ile ikitukurubia, ikifika karibu na sisi, saddalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, anateremsha mmoja wetu jilbabu lake kutokea kichwani kwake mpaka kwenye uso wake. Wanaume wakitukurubia tunajifunika gubi gubi, Aisha anasema. fa idha jawazuna kashafna, na wakitupita tunafungua nyuso zetu eh. Kwa hivyo inafaa kwa mwanamke muhrima afungue avue niqabu kwa sharti hilo ambalo nimelitaja. Hii ni ushahidi kwamba mwanamke ambaye hayupo katika haji anatakiwa avae niqabu maadamu anadhihiri kwa watu. Kuvaa niqabu ni jambo la kawaida kwa nisau salaf, kwa wanawake wawema waliotangulia ni vazi la kawaida kabisa, bali mpaka wanaambiwa mkienda hija wakati umeirimia vueni niqabu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wanawake wa Kiislamu wanapokuwa hawapo haji vazi lao ni niqabu wanapotoka nje. Utashangaa pana baadhi ya Waislamu wengine mashehe wanashangaa niqabu eti. Sasa utajiuliza hawa watu hawasomi vitabu au wanasoma wanafanya kusudi? Wako baadhi ya mashehe kabisa wa Kiislamu, mimi sizungumzii watu wa kawaida hawa wasiosoma, hawa hawajui mambo mengi maskini. Tuombea Allah Waislamu wenzetu wajue, nazungumza wale mashehe wao. Unakuta shehe anakejeli niqabu, kuvaa ninja tu bwana, mikoa kuvaa ninja tu, eti waita ninja kana kwamba niqabu wamezijua juzi, labda zilipoanza kuonekana movie za hao maninja. Niqabu ni vazi kongwe. Kwa hivyo katika mahdhurat al-ihram, katika mambo ambayo yameharamishwa kwa mwanamke aliyehirimia, lubsu niqab ni kuvaa niqab, wa lubsu al-quffaz lin-nisa na kuvaa gloves kwa ajili ya wanawake. Kuna gloves maalumu, soksi za mkono za kike usivae katika hali ya ihram. Angalia, kumbe kuvaa gloves kwa wanawake wa Kiislamu katika siku za kawaida ni jambo lililothibiti, na ndio maana kwenye al-hajj wanaambiwa wazivue zile gloves zao. Kwa hivyo ni sawa sawa mwanamke ujisitiri mikono yako kwa gloves, na kama huna basi uhakikishe kwamba mikono yako haitoki nje, kwa maana utembee sasa hiyo mikono umeifunga ndani humo. Kama unaswali utaweza? Haiwezekani. Utahitaji kutoa kitu kwenye pochi, utahitaji kupiga simu utoe namba upige, umepita sokoni unataka kununua. Sasa kama hujavaa gloves utakuwa unafanya makosa, utapata tabu. Lakini gloves ndio hizo, hazivaliwi ila kwa nadira, na wengi wanazipoteza, wengi wanazipoteza, sijui kwa nini wazitunzi eh? Na ninashangaa niqabu hampotezi, lakini kila siku watu hupoteza gloves. Huyo ana moja nyingine haioni eh? Kwa nini hampotezi soksi? Kwa hivyo katika mambo ambayo mwanamke muhrima anajiepusha, lubsul kufaz linnisa, kuvaa gloves za kike asivae, watib na kujitia manukato baada ya kuhirimia, usitie manukato hata kama ni yale ambayo hayana harufu kali, harufu yake ni baina yako na pua zako tu, usipake wakati wa ihram. Wa halki sha'r na kunyoa nywele, mwanamke hanyoi nywele wakati wa ihram, wakati amehirimia haji au umra usinyoe nywele. Na hata baada ya kuhalalika mwanamke anapunguza tu nywele, hanyoi kabisa, akawa amenyoa kipara, hilo jambo halifai kwa mwanamke katika haji na hata nje ya hapo. Mwanamke amesuniwa kuweka nywele maadamu hana madhara. Allahumma, labda wanawake wenye maradhi, labda ana mapunye au ana vishilingi au mwenyewe nywele zake ni kinyonyoki. Wako wanawake hao, kwenye utosi pana nywele, kwenye uchogo hakuna. Sasa akikana zile nywele vile anatisha, basi akinyoa kwa sababu ya udhuru huo sawa, lakini mwanamke kunyoa kwa hiari yake, kamkuta mwanamke amepiga dongo eh? Mwanamke kanyoa kiparangoto, jamani. Lakini leo ndio fashion, haifai. Ama anapokuwa ni muhrima amehurimia, amehirimia haji au umra, ndio kabisa katika yale yaliyokatazwa, muda wa kuwa amehirimia katika makatazo yaliyokatazwa kwa watu waliohirimia anasema waqassil adhfari, na kuzipunguza kucha, kuzikata eh, waqdin nikahi, na kufunga ndoa ikawa umehirimia hajj alafu ukafunga ndoa huko Maka. Aa, waljimai, na kujamiana haifai. Wakatli said, na kuua viwindwa, viwindwa vya Maka pale, viwindwa vya haram, labda ukaona kijisungura, ukaona ukiwinde ukipiga jiwe au mshale, umeona digidigi mathalan, haifai kuua viwindwa katika haram, hasa mtu anapokuwa amehirimia katika yasiofa. Wal mubasharati bi shahwatin, na kutomasa kwa matamanio, haifai kwa watu waliokuwa wamehirimia. Jambo jingine ambalo Sheikh amelitaja hapa, anasema tajannabi arrafath, jiepushe na kujamiana unapokuwa umekwenda haji au umra, katika kipindi ambacho umehirimia ibada na hujaimaliza bado, jiepushe na kitendo hichi cha kujamiana. Anasema aljimaa wa dawaihi kullaha, kwa maana jiepushe na kujamiana na vile vyenye kupelekea katika jimaa, vyote vitendo vyote ambavyo vinapelekea kushawishi kufanya jimaa, viepuke ikiwa umehirimia haji au umra. Walfusuka ay tajannabil fusuka, najiepushe kufanya maasi. Asema hapo wa huwa fi'lu almaasi, ndio alfusuk, nako ni kufanya maasi. Waljidala, najiepushe na kubishana. Ikawa umekwenda Makka, basi unabishana kwelikweli, unatafuta vijiwe ubishane, au uko na wenzako kwenye msafara, kazi yako ubishi tu, wabishana mpaka mishipa yako inakusimama. Haifai kuleta mabishano wakati mko kwenye ibada ya haji au umra, liqaulihi ta'ala, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake ta'ala, faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, Al-Baqara. Panakatazwa mambo haya. Allah ameanza aya kwa kusema alhajj ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalum. Hajj haipatikani miezi yote, hija ni miezi maalum. Wenyewe ulama wanasema hiyo miezi maalumu ni Shawwal, Dhulqa'da wa ashrun min Dhilhijja, ni mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqa'da na siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Kisha Allah anasema faman farada fihinna alhajj, na yule ambaye ameikusudia ndani ya miezi hiyo hija, faman farada fihinna alhajja, na yule ambaye ameikusudia ndani ya miezi hiyo hija, ukiwa umekusudia kwenda kufanya haji katika miezi ya haji, fala rafatha, basi hapana kujamiana, wala fusuka, wala hapana kufanya maasi, wala jidala fil haji, wala hapana kubishana katika haji, hakuna mabishano. Kwa hivyo jiepushe na hayo. Jambo lingine la nne, asema ifali jamia arkani alhajj, zifanye zote katika nguzo za hija. Ifali, fanya ewe mwanamke, jamia arkani alhajj, zote katika nguzo za hija. Wa hiya nazo alihramu, ni kuhirimia, ay min almiqat, ukahirimia katika miqat. Insha Allah mtakuja kusoma kwa urefu mambo haya, ibada za haji, na pengine Allah akikujalia ukapata safari ya kwenda haji au umra. Mimi bwana nawashawishi, waombeni watu wenu, nenda ukalie maadamu unajua huyu mtu wangu ana uwezo wa kunipeleka haji, nenda ukamlilie makamasi kama yote, mimi hija jamani, mimi umra, nenda kambembelezi ya kupeleke. Nurun ala nur. Kwa mtakuja kusoma hayo ya ibada za haji zinavyokuwa na sampuli zake, lakini miongoni mwa nguzo za haji ambazo watakiwa uzitimize al-ihramu ni kuhirimia kwenye miqat, kwenye vile vituo vilivyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kuzingatia njia wanazopita watu kwenda Makka. Nguzo nyingine tawafu al-ifadha, tawafu ya nguzo, kutufu kwa wajibu. Maana tawafu ziko nyingi, kuna tawafu al-qudum, kuna tawafu ya kusalimia wakati unaingia Makka iko, na kuna tawafu al-ifadha, na kuna tawafu ya nguzo kwa mwenye kufanya haji au umra, na kuna tawafu al-wadaa, kuna tawafu ya kuaga. Sasa katika nguzo za haji ni tawafu al-ifadha, kutufu huku kwa wajibu. Kutufu kwa maana kuzunguka Kaaba mara saba, sab'atu ashwat, ukaizunguka Kaaba mara saba, ukianzia inda al-hajar al-aswad, ukianzia mzunguko wako kwenye jiwe jeusi, na ukiweza kuligusa ni khair, kama huwezi utaliashiria tu na kusema Allahu Akbar, kisha unaanza kuzunguka kuanzia hapo. Waliokwenda haji katika wanawake au umra wanafahamu hilo. Kwa hivyo watawafu al-ifadha. Kadhalika miongoni mwa nguzo za haji as-sa'y, ni kutembea baina ya as-safa wal marwa, kufanya sa'i ukianza na pale ambapo Allah ameanza, inna as-safa wal marwa min sha'airillah. Allah ameanza kuutaja mlima wa Safa kisha Marwa. Kwa hiyo utaanza kufanya sa'i kwa kupanda juu pale ya mlima as-Safa, na hii ni baada ya tawaf, ni baada kwamba ushatufu na umeshaswali rakaa mbili katika maqam Ibrahim. Sasa unakwenda katika al-Mas'a, katika eneo la kufanya sa'i, na utafanya sa'i pale sab'atu ashwat, mizunguko saba. Ukienda ukitoka Marwa, ukitoka Safa ukienda Marwa moja, hiyo Marwa kurudi Safa mbili mara saba. Hiyo ni nguzo kwa haji. Na nguzo nyingine ya nne, alwukufu bi Arafa, ni kusimama katika viwanja vya Arafat, viwanja vya Arafa. Na maujaji wanasimama Arafa siku ya tisa baada ya kuhirimia siku ya nane, wanachomoka pale Mina baada salati al-fajr, wakimiminika kuelekea katika viwanja vya Arafat. Na hapo watasimama kutoka hapo mpaka kubaila al-ghurub, na wanaswali dhuhuri na asri, wakizikusanya kwa kuzipunguza wakiwa hapo Arafat. Na maghrib na isha inajuzu kuswali hapo Arafat, lakini iliyokuwa bora ni waende wakaswalie Muzdalifa. Baada ya kuzama kwa jua wataondoka Arafat kuja Muzdalifa. Haya yatakuja huko mbele. Almuhim, nukta ya nne, anakuambia ifali jamia arkani alhajj, fanya ewe mwanamke zote katika nguzo za hija. Akatajia nguzo nne hapo, wa hiya al-ihramu, nazo ni kuhirimia, tawafu al-ifadati, tawafu ya nguzo, as-sa'yu kufanya sa'i, kutembea baina ya as-safa wal marwa, al-wukufu bi arafa, na kusimama katika vilima vya Arafa. Basi insha Allah tunatamani kuendelea, lakini muda leo umekwenda. Insha Allah tutaishia hapa katika nukta ya nne katika topiki hii ambayo tunasoma al-umratu wal-hajj. Insha Allah darasa ya kesho tutaanzia katika nukta ya tano na kuendelea mpaka pale ambapo Allah atatuwafikia kufika. Tatosha hii. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله